trójka. Na trójkowym zegarze minęła druga. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. 380. wydanie Ciemnej Strony Mocy. Czas zacząć. Kto wie, ten wie, a kto nie wie, to powie Marilyn Manson na otwarcie, bo Marilyn Manson dzisiaj z 9. albumem będzie królował po Ciemnej Stronie Mocy. 6 utworów wybranych. Dziś nie bierzemy muzycznych zakładników, moi drodzy. Na początek garść informacji. Adres mailowy csm@polskiradio.pl. Proszę pisać, jeżeli ktoś ma jakiekolwiek muzyczne pytania. Nasza grupa na znanym portalu społecznościowym, gdzie bardzo ciepło zapraszam, jest nas coraz więcej. Oficjalna grupa audycji. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Na niebieskim Facebooku. Dziwny dzień dzisiaj. Najpierw nie mogłam się zalogować, nie, to teraz nie mogłam się zalogować na Facebooka, bo Facebook mnie poinformował, że coś robi na moim koncie. A jeszcze wcześniej w ciągu dnia, to teraz bardzo chciałam podziękować tym panom, którzy dzisiaj weszli na klatkę schodową mojej kamienicy, w której mieszkam, w której wynajmuję mieszkanie i doszli do wniosku, że co zrobią? O 11 w ciągu dnia wykręcą główne korki. Trzy klatki schodowe pozbawione prądu. Absolutnie. Pralki stoją, lodówki wyłączone, nic nie działa, bo ktoś wszedł i wykręcił główne korki w centrum Warszawy. Naprawdę bardzo ciepło tych panów pozdrawiam. Mam nadzieję, że niedługo uda ich się złapać, biorąc pod uwagę, że od dawna jest zamontowany system kamer w tej kamienicy akurat, bo to nie pierwsza taka akcja. Tak czy inaczej, miłego dnia, drodzy panowie. Zaczynamy od przytulania, bo dawno przytulania nie było, a na naszej grupie zauważyłam, że chyba niektórzy tęsknią, więc frakcja protulowa powinna się w tej chwili bardzo cieszyć. Wow. Paranoid, paralyzed, and Is this a test? It has to be, otherwise I can't go on. But I am still right here and I'm not going anywhere. 12. 12 minut już po godzinie drugiej. Ciągle się nie mogę przyzwyczaić do tego dziwnego zegara o tej porze. Frakcja protulowa cieszyć się będzie jeszcze dziś raz. Pod koniec tej naszej pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania. A teraz czas na nowy album Marnina Mansona, The Pale Emperor. 9 album w jego historii i chyba pierwszy, w którym tyle ciekawych, delikatnych utworów można odszukać. To się zdarzy dzisiaj, to się zdarzy za moment. Na początek mocne uderzenie. Marnin Manson. Yeah. Beatles, crow black eyes, starless, but she fucks like a comet, laid as still as a Bible, and felt like revelations when I looked inside. Mouth fills all wax, and you are to the left. To narcissist, you better watch yourself. Na pewno chcecie wiedzieć, co Zeus powiedział do Marilyn Manson. Jego nowy album, tak naprawdę Brian Hugh Warner, bo tak się nazywa Marilyn Manson. Trzy utwory jeszcze przed nami z tego nowego albumu. Trzy utwory, których naprawdę w takim wykonaniu nie spodziewałam się usłyszeć na nowym albumie Marilyna Mansona. Well, day of a 7-day binge. I cannot see your name disintegrating from my lips. You ought to reach the third day of a 7-day binge. I cannot see your name disintegrating from my lips. I'm condemned to wear someone else's hell. We've ought to reach the third day of a 7-day binge. I cannot see your name disintegrating from my lips. Mocny, przemyślany, nieprawdopodobnie dojrzały nowy 9 album Marilyna Mansona. Z przyjemnością po tym utworze Day 3 zagrałabym Nicka Cave'a, bo aż po prostu aż się prosi, tak idealnie pasuje, co się do tej pory nigdy przy tym artyście i przy jego albumach i przy jego ciężkiej przecież muzyce nie zdarzało. Piękne 3 utwory wyselekcjonowane, te spokojne, w sumie 6 dzisiaj zagranych z nowego albumu Marilyna Mansona. Tak, wszyscy cierpimy z tego powodu, że nowego Tula ciągle nie ma na horyzoncie nawet. Jak Jarek napisał, podobno już mają dopracowany jeden numer dłuższy niż 10 minut. Nie no, miejmy nadzieję, że naprawdę nowy Tul pojawi się w tym roku. Jest dopiero 5 luty, dajmy im szansę. Familiar and overwhelmingly sun now. Ooh.